Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 9 listopada, jest 20. Michał Przerwa. Zapraszam na serwis Trójki. Za dwa dni Polska podpisze umowę na dostawę szczepionek na koronawirusa, zapowiada premier. Słowacy przebadali w miniony weekend ponad 2 miliony osób na obecność koronawirusa. Prawie miesiąc trzeba czekać na egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii B w Lublinie. Premier zarządził na przyszły rok przygotowanie całej infrastruktury do szczepień na COVID-19. Wszystkie media obiegła wiadomość, która niesie nadzieję. Firmy BioNTech i Pfizer ogłosiły, że ich szczepionka ma 90% skuteczności. Nie możemy jeszcze tej szczepionki dystrybuować, ale jesteśmy bliżej niż wyobrażaliśmy sobie to 2 tygodnie temu, mówił Mateusz Morawiecki. Premier zapewnił, że poprzez umowy, do których Polska przystąpiła latem tego roku, mamy równe prawo do korzystania z tych szczepionek na zasadzie proporcjonalnej do wielkości populacji. Kiedy Polska dostanie pierwsze szczepionki na koronawirusa, tego jeszcze nie wiemy, ale jak zapewnił premier Mateusz Morawiecki, będzie to w tym samym czasie co inne kraje Unii Europejskiej. Prawdopodobnie jeszcze na wiosnę w pierwszej kolejności będą mogli się zaszczepić najbardziej narażeni na infekcję, podkreślił premier. Najpierw do naszych seniorów i przede wszystkim do służb medycznych, do służb mundurowych. Co ważne, szczepienie nie będzie obowiązkowe, ale rząd liczy, że starczy szczepionek dla wszystkich chętnych. Już jutro premier ma rozmawiać z przedstawicielami firmy Pfizer produkującej szczepionkę, aby dowiedzieć się, jak najlepiej się przygotować. Musi być przechowywana w temperaturze bardzo niskiej. Widziałem poniżej minus 80 stopni. Te chłodnie na pewno będą musiały być w odpowiednich miejscach rozlokowane. Premier zaapelował jednocześnie o dyscyplinę i stosowanie się do obostrzeń sanitarnych, aby do czasu szczepień ograniczyć liczbę ofiar pandemii. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Na Słowacji ponad 2 miliony osób powtórnie przeszły testy na obecność koronawirusa. Badanie przeprowadzono w weekend, a dziś słowacki rząd podsumował operację Wspólna Odpowiedzialność. Słowacki premier Igor Matowicz mówi, że była to największa operacja logistyczna w historii kraju. Zaangażowano w nią dziesiątki tysięcy medyków, żołnierzy, strażaków, policjantów i wolontariuszy. Przeprowadzone w miniony weekend powtórne badanie było obowiązkowe tylko w części kraju, dlatego wzięło w nim udział 1,5 miliona osób mniej niż w pierwszej turze przed tygodniem. Pozytywny wynik otrzymało 66% przetestowanych. Wykorzystanie w powszechnym badaniu szybszych i tańszych, ale obarczonych większym ryzykiem błędu testów antygenowych krytykowali eksperci. Część z nich uważała też, że masowe testowanie może zwiększyć transmisję wirusa. Do krytyki odniósł się podczas dzisiejszej konferencji prasowej premier Matowicz. To się nie da. Tego nie można kwestionować. Wyniki badania i fakty są jednoznaczne. To są jednoznaczne fakty. Powiedział premier, wskazując, że w niektórych regionach izolacja zakażonych pozwoliła zmniejszyć liczbę nowych przypadków o ponad połowę. Wojciech Stopba, Polskie Radio. Niemal miesiąc trzeba czekać na egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii B w Lubelskim Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Jak podaje WORD, czas oczekiwania wynosi średnio 28 dni. W ubiegłym roku ten czas wynosił około 2 tygodni. Długi czas oczekiwania jest spowodowany m.in. nowym prawem, które ogranicza liczbę egzaminów przeprowadzonych przez jednego egzaminatora, mówi pełnomocnik dyrektora ośrodka Jan Wojtaszek. To jest 9 osób maksymalnie jednego dnia przez jednego egzaminatora. Niestety tym stanem osobowym, jaką dysponujemy, i tym parkiem maszynowym, bo to też jest kwestia, ile mamy samochodów, także w granicach od 3 do 4 tygodni w tej chwili jest ten czas oczekiwania. Jeżeli byśmy chcieli dodatkowych egzaminatorów zatrudniać, no to oczywiście są koszty, które w tej chwili niestety, ale i tak już są wysokie. Stan liczbowy, jeżeli chodzi o egzaminatorów, nam się nie zmienił. Jedyne co, to są zwolnienia lekarskie. Na egzamin teoretyczny czeka się tydzień. Chryzantemy ozdobią mogiły i miejsca pamięci. Akcja Chryzantemy dla bohaterów związana jest z rządową pomocą dla właścicieli chryzantem, którzy ponieśli straty z powodu zamknięcia cmentarzy. Akcja ma wymiar symboliczny i patriotyczny, mówi Michał Mętlewicz, zastępca dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Koszalinie. Te wszystkie miejsca godnie upamiętnić, pokazać, że Polacy pamiętają, i będziemy upamiętniać nie tylko miejsca u nas w Koszalinie, ale także w innych regionach. Chcieliśmy jednak zdążyć z tymi najważniejszymi miejscami jeszcze przed 11 listopada, żeby tego dnia w tych najważniejszych dla nas miejscach te kwiaty już były. Akcja potrwa kilka dni. W tym czasie pracownicy koszalińskiego ośrodka w różnych miejscach postawią 1000 chryzantem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

pani Anita napisała. Pani Olu, cudownie, tunimy się po cyferkami perfekcyjnie. Bardzo dziękuję. Widzimy się na profilu Przyczajona w Eterze, gdzie pan Rafał napisał fajny zestaw, taki zróżnicowany wokalnie. Jak ja państwa lubię za to poczucie humoru. I tak, i nie, bo przecież dobrze wiemy, że Maynard w każdej swojej odsłonie troszkę inaczej brzmi. Ta muzyka też jest troszkę inna. Pomyślałam, że to nasze dzisiejsze spotkanie to będzie takie cofanie kalendarza. Zaczęliśmy od Existential Reckoning, czyli ostatniego albumu Pussyfera, tego, który wydany był dopiero co chwilę temu, jeszcze świeżo pachnie. A teraz sięgniemy po Fear Inoculum, czyli po Tula. I tak będziemy sobie przechodzić przez kolejne albumy, które Maynard nam przekazywał, nieważne jaki to był zespół. Fear Inoculum to ten z zeszłego roku, na który przyszło nam czekać całe 13 lat. Oczywiście, że Tool. Tool i Fear Inoculum, album z zeszłego roku, ten, na który czekaliśmy 13 lat, i Invincible. Dla mnie jeden z ważniejszych utworów na tym albumie. Wiele osób zarzucało Toolowi i Maynardowi, że ten album zbyt powtarzalny w stosunku do poprzednich, że to w sumie już żeśmy to wszystko słyszeli, znamy to na pamięć, a mi, szczerze mówiąc, bardzo pod skórę ten ostatni album właśnie wszedł jako kwintesencja tego, co Tool potrafi, tej precyzji matematycznej, którą tylko oni potrafią nam pokazać. No i Danny Carey na perkusji. Niepowtarzalny, niezastąpiony i jedyny. Jesteśmy przy muzyce Maynarda. Za moment Perfect Circle. Autopromocja Polskiego Radia. 11 listopada o godzinie 12 możesz wieść w Czarnowictwie Prym, że za zimno, za ciepło, że się zmęczysz na pewno, albo możesz zaśpiewać hymn. 11 listopada o 12 śpiewanie zabrzmi wszędzie od Rynu po Rzym. Możesz czytać z nadkartki, możesz zgooglować w sieci, możesz śpiewać z pamięci, możesz zapytać dzieci, możesz śpiewać Dąbrowski, możesz śpiewać do Polski i pod twoim przewodem złączyć słowa z narodem. 11 listopada o godzinie 12 możesz z nami zaśpiewać hymn. Autopromocja Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Państwo słusznie zauważają na przyczajonej weterze, że to miła niespodzianka dzisiaj. Bardzo się cieszę, że miła niespodzianka, ale że niespodzianka, bo tak energetycznie w poniedziałki zazwyczaj nie było. No nie można tu mówić na razie o tradycji, bo to dopiero któreś kolejne nasze spotkanie poniedziałkowe. Po zachodzie słońca będzie miało jeszcze różne twarze. Mam nadzieję, że Państwa będę mogła i będę w stanie zaskakiwać co poniedziałek o 20. A dziś właśnie tak bardzo energetycznie. Może ze względu na aurę, a może z innych powodów. A Perfect Circle przed nami. To nie jest tak, że Maynard zostawił nas samotnych i czekających 13 lat na nowy album Tula. No tak, ci, którzy kochają Tula, nie do końca lubią Perfect Circle czy Pussyfera, to zgadza się. Ale ci, którzy bardzo lubią po prostu to, co robi Maynard i każdą muzykę i każdą jego formę doceniają, w 2018 dostanie album Eat the Elephant i z tego albumu Fed. There's of secret storm and story. Perfect Circle i Feathers z ostatniego albumu Eat the Elephant z 2018 roku. Cofamy kalendarze zdecydowanie, proszę uprzejmie, będą odgrzebki. Przechodzimy do Pussyfera i w kolejności Money Shot, Your Reload z tego albumu, czyli z albumu z remiksami z Money Shot, Smoke and Mirrors. Pan Karol pięknie napisał, Pussyfer przytula perfekcyjne cyrkle. Dziękuję. Same thing that you do. Smoke and Mirrors, The Beta Machine Mix, to z Money Shot Your Reload z 2016 roku, czyli z tego albumu, który był remiksami z Money Shot. Z Money Shot już teraz Agostina nam wchodzi. A ja mam takie pytanie, czy ten remix nie kojarzył się Państwu z Depeszami? Tak bardzo, bardzo nawet. Celestial ocean, choice and chances, future, love and light. Infinity has many faces, I see them all tonight. In Agostina z 2015 roku z albumu Money Shot, który oczywiście to album został wydany 30 października. Jak, no chciałoby się powiedzieć wszystkie cztery, ale jak wiemy Conditions of My Parole, czyli drugi studyjny album, to był taki wyłom 18 października. To nie jest powód 2011 roku, to nie jest oczywiście powód, dla którego w tej chwili nie sięgniemy po Conditions of My Parole, bo tam jest bardzo dużo utworów do zagrania. to powód jest po prostu taki, że mamy za mało czasu, proszę Państwa. Zostało nam 13 minut z małym haczykiem do 21, a dwa utwory jeszcze muszą nam się na pewno zmieścić, z czego jeden to będzie przytulanie do usłyszenia. Sięgniemy po album pierwszy, Pussyfera, ten z 2007 roku, no i tam, och, Queen Bee. Queen Bee, od tego utworu zaczynał się pierwszy album Pussyfera, V is Four. Państwo sobie już dopowiedzą, 2007 rok był. Kiedy możemy się spodziewać nowego albumu Tula? Maynard bardzo ładnie na to pytanie odpowiedział wielu dziennikarzom. 3 lata mniej więcej po momencie, kiedy skończą koncertować, a że jeszcze nie zaczęli, no to tak 5 do 6. Czy nie możemy się spodziewać albumu Tula w najbliższym czasie? Albo w dalszym? Albo nigdy. 3 kwadranse jazzu, Jan Ptaszyn-Wróblewski po 21 w Trójce, Aleksandra Kaczkowska. Pięknie dziękuję za dzisiejszy Po zachodzie słońca. Iwanka Kunewa z Państwem jeszcze zostaje.